Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a hétmesterlövész három tölti a Rádiókafén, ahogyan azt szoktuk. Itt ül mellettem kollégám és barátom, Nagy Pál Szabolcs. Én is mindenkit szeretettel üdvözlök. Én Buzsér Robert vagyok, és írhatok nekünk szokásutok szerint a 0629986986-os SMS számunkra a dán filmekkel kapcsolatban, ugyanis a mai adásban dán filmekről lesz szó. Nem tudunk kifogyni a dán filmekről. Kismillió dán film volt már az adásban, és még lesz is jó pár, mert hogy a dán filmek azok annyira, de annyira sokan vannak, és annyira, de annyira jók. Itt a mennyiség és a minőség ötvöződik egy egészen elképesztő erosz adottságokkal rendelkező országban, egy olyan országban, ami kicsi, termőföldje nincsen, kizárólag sziklák vannak, meg juhok, és kecskék maximum élnek meg arra felé, és valami 5,5 millió ember. Aranykorszakát éli a dán film, különösen a dogma mozgalom óta, és különösen akkor, amikor nem tartják be a dogma által hozott kis erőltetett szabályokat. Igen. A dogmának inkább a hatása jó sem, mint a filmek, amelyeket a dogma szabályai szerint forgatnak le. Kivételt képez nyilván a Születésnap című film, amely azért azt gondolom, hogy ha egyetlen dán filmet lenne muszáj mondani, akkor az azért alig, hanem a Születésnap című film lenne, ami az első dogma, és hát ha valamiért, azért a filmért érdemes volt. Nagyon sok olyan dán filmről beszéltünk már, amelyik nagyon elvont, nagyon művészi, nagyon elborult, de nagyon sok olyan dán filmről is beszéltünk már, ami nagyon konkrét, nagyon fogyasztható, nagyon, hogy már hogy más ne mondjak, kommerszízlésnek is megfelelő képi és dramaturgiai nyelvvel operál. Tehát nem igaz, hogy a dán filmek azok mind egytől egyig művészfilmek lennének. Sőt, tehát hogy nagyon-nagyon szórakoztató közönségfilmjeik is vannak a dánoknak, és azok legalább annyira jók, már úgy értem, hogy legalább olyan magas minőséget képviselnek. Mindig, amikor szapoljuk a dán filmet, ezt úgy vegyétek, hogy irigységből tesszük, bár itt tartana most a magyar filmművészet. Azt gondolom, hogy ha van az európai filmgyártásnak egy pozitív és egy negatív végpontja, akkor az alig, ha nem Magyarország. Magyar filmgyártás és a dán filmgyártás között húzódik a világfilm termése. Szeretnénk zárkózni. Ne álmodozzunk arról, hogy a filmeket csináljuk, mint a dánok, hanem hogy kevésbé olyanokat, mint most. És akkor azzal egy reális cél tűztünk ki magunk elé. Az első film, amiről beszélni fogunk, az az Öt akadály című Lars von Trier film. Lars von Triernek nagyon elszállt az agya, és nagyon megnőtt az arca. Egy ideje már nem is nagyon tud másra reflektálni, mint Lars von Trierre. Volt idő, amikor a Lars von Trier egy nagyszerű rendezőnek tűnt, és úgy tűnt, hogy hát ő volt ugye a dán filmgyártás fene gyereke. Ő volt az, aki a létrehozta többek között néhány kollégájával együtt a dogma mozgalmat, majd egyetlen filmerei kipróbálta, hogy milyen ez a dogma film, ez volt az Idióták, nem tetszett neki, nekünk se nagyon, nem lett egy túl jól sikerült film, még a Lars von Trier rajongók szerint se, még a dogma fetisézálók szerint se lett egy kiemelkedően jó film, és rögtön el is felejtette az egészet, tehát hagyjuk ezt a dogma dolgot, ez nem vált be, de nagyon sok majdnem dogmát csinált, és hát a legjobb filmjei azok mind-mind merítenek a dogma ihletettségéből, vagy a dogma jellegzetességeiből. Dogmásak, vagy dogmaszerűek. Tehát ezek, szerintem a legjobb filmek azok reflektálnak a dogmára, de nem tartják be dogmatikusan azt. Az Öt akadály is egy ilyen, tekinthető egy reflexiónak az egész dogma mozgalomra. Hát ez tekinthető csak igazán a dogma mozgalomra. Így van. Igen. Ez alapvetően egy dokumentumfilm, ez már egy meglepetést tartogat. Egy dokumentumfilm, amely játékfilmeket tartalmaz. Így van. Igen. ötöt, illetve a mellékletben megtekinthető maga az eredeti film, ugyanis ez a mesterének készült ez az egész alkotói folyamat bemutatás, az öt akadály. Jürgen Lett, egy hazánkban talán kevéssé ismert rendező az, akit ő mentorának tekint, és az egyik művébe pedig kifejezetten szerelmes, az 1967-ben készült A tökéletes ember című alkotásba. 20-szor ami... látta? Igen, igen. Igen. Ezt érdemes sokszor is, a mellékletében a DVD-nek megtekinthető. Hát szerintem az a film az egy ilyen igazi, ilyen snob művészkedés, igazából az én szememben egy blöff. Nem nagyon tudok erre mint mást mondani. Egy embert képzeljetek el, aki ott táncol, eszik, cipőt köt, öltözködik, mindenféle tevékenységeket folytat, és akkor a közben mindezt kommentálja egy narrátor, és azt mondja, hogy íme a tökéletes ember, amikor táncol. Miért táncol a tökéletes ember? Nincsenek válaszok. Akkor íme a tökéletes ember, amikor eszik. Vajon mit eszik? Milyen gyakran éhezik meg a tökéletes ember? És ehhez hasonló banalitások zajlanak a képen. Persze attól Lars von Trierra Lars von Trier, hogy neki ez tetszik. Igen, amikor 1967-ben megcsinálta a Lett ezt a filmet, akkor ő pont a akkor fölemelkedőben és gazdagodóban lévő dán középosztályt tartotta blöffnek és sznobnak, és ennek a kigúnyolása vagy paródiája. Lehetséges, hogyha ez oda be van ágyazva abba a társadalmi, szociális közegbe, akkor könnyebben értelmezhető, mint innen fél évszázaddal és jó pár kilométerrel, meg a történelmi fejlődés jó pár évszázadával később. Talán a reklámfilmeket is parodizálja, mert egy ilyen tökéletes, szintelen szaktalan világot teremt, ahol olyan jó ízűen étkezik hosszasan ez a tökéletes ember. Meg látjuk, alapvetően egy lábfetisista rendezőről van szó megint Lett esetében. Férfi láb is, de hát szerencsére főként női láb. Hosszasan veszi le a harisnyáját a női főszereplő. Hát ez remek, amikor a rendező, ami neki tetszik, vagy ami neki nagyon bejön, mondjuk szexuálisan, arról csinál filmeket, mert az neki élvezett. Talán az se baj, ha mi is megnézzük, hogy nekünk is tetszik, de hát ő így gondol a világra, tehát nyilván mindenki magából indul ki. Most ez a film ez arról szól, hogy Lars von Trier az ő depresszióba süppett mesterét, Jörg Lettet, megpróbálja kirángatni ebből a letargiából. Sőt, talán öngyilkosságot is megkísérelt ez a rendező, mintha erre is utalna a szöveg. Lehetséges, hogy meg akarta Lars von Trier előzni a következő kísérletet, igen, az esetleg sikeres kísérletet, és úgy döntött, hogy kísérleti, ha már öngyilkossági kísérlet nem vált be, esetleg kísérleti filmeket készíthetne az ő mestere, és mindjárt le is gyártatott vele szépen sorban 5 darab verziót. De akkor mégsem olyan egotista ez a Lars von Trier, hogyha szeretetből, barátságból. Egyszerűen felhasználta ezt az embert, és ennek az embernek az állapotát, meg ennek az embernek a hogy is fogalmazzak, azt a státuszát, azt az érzelmi státuszát, hogy neki tulajdonképpen úgy is mindegy. Tehát, hogy most ne legyél öngyilkos, hogy jövőre is ráérsz öngyilkos lenni, addig ezt a kísérletet csináljuk végig. Meg aztán azt is lássuk, hogy a Lars von Trierre sokkal nagyobb rendező, mint ez a Jörg Lett. Tehát most lehetséges, hogy a Jörg Lett régebben rendezett rosszabb filmeket, a Lars von Trier végig úgy lép fel ezzel az emberrel szemben, olyan végtelen arroganciával, olyan végtelen lekezeléssel, és hát több ízben hivatkozik saját magára, mint mesterre. Tehát több ízben úgy fogalmaz, hogy a mester megmondta, mit tégy. Lehetséges, hogy ebben van bizonyos. Na de azért, mert ironia. Lett az ő mestere tényszerűen. De nem erről sokat van szó, magára hivatkozik úgy, mint mesterre. Igen, mert most visszafordítja ezt a szerepet, hogy tessék, akkor most 20 éve idősebb vagy, sokkal tapasztaltabb, meg csomó jó filmet gyártottál, most megfordítjuk ezt a folyamatot, és mi nézők, mi pedig egy ilyen pszichoterápiás folyamatban érezzük magunkat, ahol a Lett fekszik a kanapén, és a lélekgyógyász próbálja kirángatni a depiből. Az első megkötöttség, akadály, írd le, kérlek. Mert ez nagyon fontos. Egy snit sem lehet 12 kockánál hosszabb. Emlékszel még a filmbeli kérdésekre? Lényegében előtted vannak? Azokra a részekre gondolok, amit kommentátor szövegeknek szántál. Igen. Világosan emlékszem. Arra gondolsz, hogy mit csinál ez az ember, meg hogy az igen, ember miért... azt akarom, hogy válaszolj rájuk. Jó. Gondolkodnom kell egy kicsit. Kis időre van szükségem. Oké. Közben vegyük Jörgent. Jó, egy ilyen szivar. Leköti az embert. Lefoglalja az ember kezét. Le vagyok kötve manuálisan. És közben tudok gondolkodni. Ha itt én például vacsora után mindig szivarozom. Hihetetlen élményt tud jelenteni egy havanna szivar. Haitihez képest merre fekszik Kuba? Hol helyezkedik el földrajzilag? Meglehetősen közel van Haitihez, de nem jártam Kubában. Sose fordultam meg ott. Én sem. Akkor ott kell forgatni, ez teljesen nyilvánvaló. Karsten, belefér a keretbe egy kubai forgatás? Kubában az utazása, a munka megszervezése, a dolgok kézbetartása úgyis mindig a te feladatod, és rád hárul a papír munka. Igen, és én is szeretnék díszletben dolgozni. Uh-huh. Mindig is ezt a megoldást szerettem a legjobban. Igen. Kár, most nem megy, nem lehet, nem fog összejönni. Ezt komolyan mondod? Igen. Hát akkor inkább hallgatok arról, hogy helyesen teszed. Így lesz a legjobb. Díszlet nincs. Oké. Okay. Akkor erről egy szót se többet. Zárjuk le a témát. Uh-huh. Alig várom már a filmet. Biztos vagyok benne, hogy fantasztikus lesz. Na jó, akkor kezdjük. Igen, kezdjük. Megállapodtunk. Jó utat, Jörgen. Neked is minden jót, Lars. Akkor viszlát. Gátlástalan figura ez a Lars von Trier, azt lehet mondani, főleg azzal a megkötéssel, hogy 12 képkockából álló snittekből álljon a film. Ugye ez fél másodperc. Fél másodperc. Tehát fél másodperces snittekből kell összeállítani a filmet, és hát így aztán nem könnyű elmesélni egy történetet. És ennél még súlyosabb dolgokra is vetemedik a Lars von Trier idővel. Képes volna lefilmezni egy haldokló gyermeket, de úgy, hogy a kép alá oda tennéd a tökéletes ember kommentárját. Nem, egyáltalán nem. Nem? Én igazán nem vagyok ennyire perverz alak. Nem, én erre képtelen lennék. Pedig van egy jó adag perverzitás a távolságtartásban is, nem gondolod? Talán igen. Abban, hogy az ember csak leír valamit. Hát lehet. Vagy be, hogy akkor is meglehetősen messzire kell menni. Kicsit olyan ez az egész, mint egy kémiai kísérlet. Mm. Érted már, miről beszélek? Igen. Szeretném, ha minél megrázóbb dolgokhoz jutnál el. Azt szeretném, ha minél megrázóbb dolgokat látnál. Igen. Köznapi drámákhoz, amelyeket nem filmezel le, még véletlenül sem, hanem csak szépen visszajössz. Ez meglehetősen nagy figyelmet kíván, igen. Aztán elmeséled, mit láttál. Igen. Te leszel az ember. Igen, te leszel majd az ember. Te játszod Klaus Nissent. Igen. Te leszel az ember. Így lesz jó. Ez a film Bombayban fog elkészülni, ahol a nyomorult, éhező indiaiak tömege veszi körül a Jörgen Lettet, aki egy szépen megterített asztal mellett 9 fogásos ebédjét költi éppen. A nagyon elegáns, tehát smokingban van, meg csokornyakkendőben, és minden a legmagasabb dánszínvonalnak, tehát annak a, nem, ez nem középosztályos, tehát ez az uralkodó osztály, ez az uralkodó osztálynak a színvonala, és ennek megfelelően étkezik, miközben körülötte a legyek lepik el a szerencsétlen éhező és haldokló és nyomorultul mindenféle betegségekben agonizáló indiaiakat. Egy ilyen bollywoodi stábbal dolgozik, és egy ilyen hülye ötlettől vezérelve egy műanyag lapot feszítenek föl mögé, és az választja el a nyomorgó indiaiakat a luxusban étkező embertől, ami egyébként filmileg nagyon hatásos, mert ő fekete-fehérben étkezik, és háttérben az a sok színes ruha asszonyok, gyerekek, egy vágyakozva nézik őt elfátyolozva. Hát igen, és vajon mi lehetett a célja ezzel a Lars von Triernek, hogy rá eszméltesse a Jörgen Lettet, hogy a helyzete mennyire jó, és hogy mennyire nem kéne kinyírni a magát? Tehát, hogy inkább szégyellje el magát? Vagy... Hát, de itt mindannyian szégyeljük magunkat, tehát a Trier is, aki ezt a kegyetlen feladatot adta, a Lett is, aki alapvetően tiltakozik, hiszen eredetileg arra akarta rávenni, hogy egy haldokló gyerek mellett étkezzék, és hát a néző az alapvetően ez egy lelkismert fullással nézi végig. És nem is elég kemény a Lars von Trier számára, az ő perverzitását nem elégíti ki kellően a film, ugye, és újra akarja forgattatni a Jörgen Lettet. Menjen vissza! Vissza akarja zavarni Bombayba, hogy forgassa újra azt a filmet, mert nem eléggé nyomorult, mert senki se hal meg benne például. Tehát láthatóan senkinek nem szakad le egyetlen szervesem, nem rohadt ki a mája. Hol a nyomor? Kérdezi Lars von Trier. Ő neki ez nem elég. Annál Lars von Trier, az a nagy probléma Lars von Trierrel, hogy ő nagyon úgy érzi, nagyon meg van győződve arról, hogy megistenült. Tehát szerintem túl sok jó kritikát kapott. Persze nagyon jók voltak a filmjei egy időben, nem véletlenül, és akkor így valahol valami eltört a Lars von Trierben, leginkább az ön reflexióra való képesség az elveszett valahol kézen között. Nem, én sokkal megbocsátóbb vagyok Lárszal szemben. Szerintem minket figyelmeztet, hát mi más csinálunk, mi itt Európában szépen étkezünk, míg mások éheznek és éhen halnak. Inkább ezt próbálja ő fölkavarni bennünk. Hallgass meg a legegyszerűbb kikötésemet a következő film kapcsán. Oké. Lényegében elképzelhetetlennek tartom, hogy ne legyen szar. Igen. De nem tartom nagy bajnak, hogyha a következő film szar lesz. És mint mondtam, csak egyetlen feltételem van. Lehet, hogy csodálkozni fogsz azon, amit mondok, de azt akarom, hogy rajzfilm legyen. Értem. Igen. Ennek az a nagy előnye, hogy a rajzfilmmel kapcsolatban egy csomó döntést neked kell meghoznod. Tudod, az esztétikát illetően, meg ilyesmi. Egyszerűen nem lehet nem szar. Utálom a rajzfilmet. Ahogy én is utálom. Utálom a rajzfilmet. Mondtam, hogy én is. Semmi kedvem felfedezni a magam számára, kitanulni a technikáját. Eszemben sincs. Minek? Ott a tojázok egy hülye rajzasztal mellett, egy frászt. Én bele se vágok. Egyáltalán nem. Nem? Az Öt akadály című filmről beszélünk, melynek keretében Lars von Trier mesterének és egykori kollégájának Jürgen Lettnek ad különböző megkötéseket, melyeknek betartásával kell újraforgatnia korábbi Tökéletes ember című filmjét. Ugyanis a Lars von Trier úgy gondolja, hogy ezek a verziók, amelyek az ő szigorú megkötéseivel működnek, vagyis jönnek létre, ezek segítenek a Jürgen Lettnek, mivel megvan kötve a keze, hogy kénytelen legyen alászállni a saját tudattalannyába, hogy kénytelen legyen levetkőzni a saját maszkjait, azokat a szerepeit, azokat a manírjait, amelyek őt mint magánszemélyt, és ezáltal mint alkotóművészt, mint filmrendezőt mindig jellemezték. A Lars von Trier úgy gondolja, hogy a Jürgen Lett mindig is nagyon távolságtartó volt. Hogyha megnézitek ezt a filmet, az eredetit, a Der Perfekte Menneske című dán, fogalmazunk úgy, hogy kísérleti rövid filmet, akkor azt fogjátok látni, hogy a rendező és alkotó, a Jürgen Lett, az mindvégig kívül marad, mindvégig egy objektív pozíciót foglal el, hogy egy outsider pozíciót foglal el. És a Lars von Triert ez zavarja, és azt gondolja, hogy terápiás célzattal sem lenne mellékes a Jürgen Lettet kirugdosni ebből a pozícióból, és belekényszeríteni a részvétel, és ezáltal a részvét pozíciójába. A túlságos tökéletesség vágy az gyakran vezet depresszióhoz, és ez talán sejti Trier, és megpróbálja ezt a tökéletesen filmi szempontból tökéletesen megcsinált filmet szétrombolni. Ezt minden egy sakolmán mondja, hogy roncsuk le. Tehát ennél jobbat úgy se lehet készíteni, roncsuk le. És emiatt egy ilyen művészetfelfogási párbaj bontakozik ki. És az már megítélés kérdése. A legtöbb kritika úgy állítja be, hogy a Lett győzött ebben a párbajban. Tehát ő a legundorítóbb és furcsább előírásokból is jó és még jobb rövid filmeket hozott ki. Az utolsó megkötése a Lars von Triernek roppant egyszerű. Ő ír személy szerint egy kommentárt, egy narrációt a filmhez, ami alá a Jürgen Lett bármilyen képet rakhat, viszont a szöveget azt a Lars von Trier írja, viszont a Jürgen Lett szájába adva, a Jürgen Lett nevében, a Jürgen Lett alkotói alanynak az aspektusához írja, tehát úgy fog hangzani, mintha Jürgen Lett írna egy levelet a Lars von Triernek, csak hogy ezt a levelet a Lars von Trier írja saját magának a Jürgen Lett nevében, és a Jürgen Lettnek ezt kell leadnia, mint a saját filmjét, sőt, alá kell írnia, hogy Jürgen Lett filmje, és ez gyakorlatilag a teljes én feladás, egy rendező részéről, hogyha valaki is alkotott már valaha valamit, akkor az pontosan tudja, hogy ő a legfontosabb az alkotói autonómia. Tehát, hogy ennél jobban nem lehet egy alkotóművészt megsérteni, mint írni neki egy szöveget. Tehát a legundorítóbb cenzorok csinálták ezt a Kádár rendszerben, Lendvai Ildikó meg ilyenek, akik megírták... Aktuál politika. Hát ez lassan már nem az. megírták a szöveget, hogy mit kell, minek kell elhangozni, és azt a szájába adták a szerencsétlen újságírónak, írónak, filmrendezőnek, stb. Stb. Hát így működnek a diktatúrák. Na, itt ez a diktátum a Lars von Trier részéről ennyire komoly, ennyire totális elfokozódik. Igen, igen, igen. De érdekes, hogy a harmadik lépcsőben pedig teljes alkotói szabadságot kap a lett, és talán az sikerült a leggyöngébben. Tehát azt csinálhatott, amit akar, igen, és igen, mégis ott elvesztette a fonalat. És érdekes módon a rajzfilm tetszett valójában a Lars von Triernek. Az volt talán az egyetlen, amelyikkel meg volt elégedve, meg hát az utolsó, amiben nagyon is részt vett, de ez teljes titok. Ha láttátok az Élet nyomában című filmet Richard Linklatertől, annak a társrendezőjét kérte föl a lett az animációs rész elkészítésére, Bob Sebiston. Tehát élő szereplőkkel leforgatott film, amelyet azután animációvá varázsolnak a rajzasztalon. Szóval ez a legeslegutolsó akadály, ez a legeslegutolsó dogma, a legeslegutolsó film az öt közül, amely elkészül, ez a közös filmje a Lars von Triernek és a Jürgen Lettnek, de csak a Jürgen Lett jegyzi. Tehát itt kényszeríti bele az ő mesterét és páciensét az ego, a személyes alkotói én teljes feladásába. Tehát, hogy ad egy nagy kalapácsot a kezébe, hogy most igenis szét fogod verni a művedet, és a saját nimbuszodat, a saját alkotói renomédat föl fogod adni, át fogod adni a kezembe, és ez a teljes önfeladás, ez körülbelül olyan, mint egy bungee jumping. Tehát meg is köszönöd nekem. Igen. Ez körülbelül olyan, mint egy halálugrás, egy ugrás a semmibe. És azt gondolom, hogy ha az öngyilkosság, közvetlen az öngyilkosságod előtt talán megteheted, mert hogy ugye mit veszítesz. És ez a halálugrás az, ami ennek a ténye egyébként nagyon, nagyon dicséretes, és nagyon, nagyon nagy elismerésre méltó, elsősorban a Jürgen Lett irányában. A Lars von Trier ebben a szövegben azért már sokkal inkább önmagára reflektál, mint a Jürgen Lettre. Tehát ez a szöveg már sokkal inkább Larsról szól, mint Jörgről. Azért azt lássuk be. És hát meg lesz a lehetőségetek, kedves hallgatók, hogy ti magatok is megítéljétek ezt, ugyanis a hírek után le fogjuk adni a ti számotokra ezt az ötödik filmet, vagyis ennek az ötödik filmnek ezt az önvallomását, amelyet a Jürgen Lett szerepébe öltöző, a Jürgen Lett alkotói énjébe bújó Lars von Trier ír saját maga számára, saját maga részére. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Nagy Pál Szabolcssal kaptunk SMS-eket. Lábfetisista az Antikrisztusban ad neki rendesen. Robi, neked tetszett? Nem. Nekem nem tetszett az Antikrisztus, szerintem az egy szélhámosság. Ezt letremontuk, Jürgen letremontuk, hogy lábfetisista. Lehet, hogy Trierre is igaz. És még most is rossz, pedig tök jó, ahogy elmondjátok. Láttam, zseniális, a szinkron névótlan, írja nekünk N. Elnézést, ha tudatlanságommal megzavarom a műsort, de definiálnátok, mitől dogmafilm a dogmafilm, kérdezi ötletember. Hát a dogmafilm az attól dogmafilm, hogy kézikamerát használnak, tehát állvány tilos. Tilos világítani, tehát csak az világíthat bent, ami a jelenetben van. Tehát a jelenetben jelenlévő lámpa világíthat, de kívülről nem szabad megvilágítani. Tilos plusz zenét bejátszani, csak a jelenetben jelenlévő zene szólhat. Csak az szólhat, ami ott egy lemezjátszón szól, vagy aki ott énekel, az énekeljen, de a kívülről nem szólhat zene. Tilos ezen kívül mint bármilyen digitális trükköt alkalmazni. Tehát nem lehet műfaji film. Egy szálon kell, hogy fusson a történet. Tehát itt nagyon-nagyon szigorú. Tehát mint az élet. Kézikamera, azt mondtad már. Kézika, igen. Kicsit rezegjen. Szóval ezek, hát nem muszáj, hogy rezegjen, de amennyire az operatív, tehát állványt használni tilos. A rendezőt nem szabad fölírni a végén, de úgyis mindenhova végül odaíródik a DVD. Szóval, a Lars von Trier, lássuk be, egy sokkal nagyobb, egy sokkal híresebb rendező lett, mint a mestere. És most tulajdonképpen azzal, hogy így alányult ennek a Jürgen Lettnek, és hát, végül is felhasználta a saját egótripjéhez, legyünk őszinték, ezzel a világhírbe emelte be maga mellé a Jürgen Lettet. Tulajdonképpen ez is egyfajta kísérlet arra, hogy megmentse az életét, hogy megossza vele azt, ami neki kijutott. Még annyit az előző téma az, hogy a dogma kiáltvány az letölthető magyar nyelven is, de angolul meg mindenféleképpen. Hány dogma készült eddig? Hát eddig 283-nál tartanak, uh-huh. És a saját hülyeségeiteket is elküldhetitek, persze, és regisztrálhatjátok. Nem hülyeség, ezek dogmafilmek, azok dogmafilmek, könyörgöm. Mondd az a lényeg, hogy bárki forgathat dogmafilmet, ha ezeket a szabályokat betartjátok, elkülditek a dogma... Demokrácia van. Dogma.dr-re, vagy hova? DK-ra, nem tudom. Akkor ti magatok is dogma rendezővé válhattok. Szóval érdemes... Dogma 95DK, szerintem az stimmel. Aha. Igen, mert 95-ben volt a Születésnap című film, és onnan indul. Szóval, van szerencsénk megosztani veletek Lars von Triernek a saját magának, saját maga számára írt önvallomását, amelyet a Jörgen Lett szájába ad ebben az ötödik kísérleti filmben, amely a filmet, ezt a bizonyos öt akadály című Lars von Trier és Jörgen Lett által jegyzett dokumentum kísérleti rövid film egyveleget zárja. Kedves buta Lars, te komolyan azt hitted, hogy átversz. Gondolom pár napja már felfogtad, hogy ez nem így van. Tisztában vagyok vele, hogy semmiféle hátsó szándékod nem volt a kikötéseiddel. Az égvilágon semmi. Ez számomra teljesen világos. Itt van Jörgen. Mi volt a koncepciód? Jörgen ilyen. De valójában milyen is? Szerencsétlen flótás, mint amilyen az egész családja, és mint amilyen én is vagyok. Nem ismerek senki mást, aki nála jobban meg tudná csinálni a filmem. Egyívású vagyok vele. És rám mérte a büntetést, amit magának szánt. Ennek személyes éle volt, ezt ne is tagadd. Minden világos. Jörgen igyekszik a valódi lényét perverz tökéletesség mögé rejteni. Szorongását divatos öltönyökkel kívánja leplezni. Ezek védik őt Haitin is, amikor időről időre úrrá lesz rajta a depresszió. Jörgent Sartre-ral és Hemingway-vel traktálom, hogy valamiképpen fellazítsam, bátorítsam. Egyszerűen érzem, hogy önmagától nem képes szárnyra kapni, a magasba emelkedni. Átlátok rajta, akár egy ablaküvegen. Nagy pimosság volt ez a részedről, Lars, de rájöttem, hogy jó szándékú. Az üvöltés fészkét kerested, ettől vártad a felszabadító hatást, úgy bizony. Ő a legszebb madár, de nem hiszi. Addig zargatom, amíg végre felröppen, a magasba száll. Ide-oda rángattál a tilalmaiddal, akadályokat állítottál elém. Mindent elkövettél azért, hogy a páncélom mögé férkőzz. A filmmel kihoztuk Jörgent a sodrából, így forgat filmet a tökéletes ember. Nézzük csak, mi lesz belőle. Csak lesz egy pillanat, amikor elárulja magát. Vagy ehhez provokálnunk kellene? Vegyünk filmre mindent, és csak megtaláljuk a védelem réseit. De hiába szólt szépen a klarinét, a szemem mögé nem láthattál, az agyamba nem pillanthattál bele. Bármilyen közel is jöttél, a bőröm alatt nem láthattad a kezeim idegszálait, az erek finom futó vonalát. Ez a nagy helyzet. Semmi sem derült ki. És nem volt módszer, ami ezen segített volna. Nem tántorogtam ki hálásan a romok alól. Biztos jó lesne, ha most mást mondanék, de hát ez az igazság, így történtek a dolgok. Vagy mégsem, most fogsz meg. Mégpedig azzal, hogy velem mondatod el a szövegedet. Jól van, essünk túl ezen az egészen. Köszönöm a gúzsbakötést, ami őszintén szólva megmutatta, hogy milyen siralmas ember vagyok. Kedves Lars, szeretnék köszönetet mondani az akadályokért, amelyeket a tökéletes ember kapcsán felállítottál. Így terült ki a számomra is, hogy próbálom becsapni a világot. Mindezt annak érdekében teszem, hogy kívülálló tudjak maradni. Olcsó trükk ez, amelyet megpróbáltam újra és újra eljátszani. Mindig hajlottam rá, hogy csak azt meséljem el, amit látok. Olyan ez, mint egy hadifogoly, aki a nevét és a számát kiáltja. Nem tettem hozzá semmit a látottakhoz, mivel az érzelmeket veszélyesnek találtam, és ezzel átejtettem az egész világot. Így történt. Ez az én művészetem, ami tulajdonképpen ebben a formában mit sem ér. Haszontalan. Sajnos nem mondhatok mást. Beérem önmagammal. Filmjeim hatalmas blöffök, rejtek helyett kínáló dolgok. És tulajdonképpen köszönöm, hogy csak ilyen szelíden büntettél meg. Jó volt, megérte? Elképzelhető, hogy azért adunk mások szájába szavakat, hogy az azokba foglalt gondolatokat ne nekünk kelljen kimondani. De ennek így semmi értelme. A koncepciód kudarc, a pedagógiai missziód nem érte el a célját. A kötöttségek egyre kevésbé feszélyeztek, egyre magabiztosabb lettem, ahogy első filmem hősétől végül fokozatosan eljutottunk hozzád, lépésről lépésre. Rám sütötted, hogy gyáva vagyok, hogy tisztességtelenül és ravaszul bujkálok, miközben te a gáncs nélküli lovag megtestesülése vagy. Ez tévedés, te voltál tisztességtelen. Csak azt láttad, amit látni akartál. Szkeptikusan szemlélted mind magadat, mind engem is, de elárultad magadat, lelepleződtél. Emberré akartál tenni, de én most is az vagyok. Ezt vedd tudomásul. Arra kényszerítettél, hogy védekezzem. Miközben tudjuk, hogy a támadó az, aki a leghamarabb lelepleződik. Ő fedi fel magát hamarabb. Úgyhogy elhibáztad a dolgot. Akaratlanul is én kötöttelek gúzsba. Jó nagyot koppantál. Hogy esik el a tökéletes ember? Így esik el a tökéletes ember. Ezek után legyen pofája a Jörgelletnek még egyszer öngyilkosságot elkövetni, vagy megkísérelni akár. Szóval megkapta az Isten alászállt neki, és a szájába adta az igaz szózatot, az egyetlen igaz evangéliumot, Lars von Trier önmagához szól, önmagára reflektál, mint amikor a nagy Visnu az megpillantja önnön magát a lótuszon ülve a tó tükrében, és a tó tükre az megfodrozódik, és létrejön a világ. Ezáltal a nagy Lars von Trierből egy szempillantásából világok születnek, és lótuszvirágszerűen burjánzanak világok, és egymás hegyére, hátára, és mi bennünk az éltető és ihletett gondolat újra kicsírázik, köszönjük Lars. Azért lássuk be, hogy Lars von Trier sokkal inkább önmagára reflektál ebben a kis monológban, mint bárki másra önmagán kívül, beleértve Jörgellettet. Robiból akkor jönnek a legjobb dolgok, amikor gúnyolódik valakin. Én sokkal szeretetteliben szemlélem Lars von Triert. Egyébként, ha már emelgettük a kommunistákat, akkor ez olyan, mint egy koncepciós perben, amikor leírják, hogy mit kell vallanod. Igen. Akkor még nem sejtettem, hogy béka emberekkel fog találkozni. De én azért, tehát itt a Jörgelletről is sok mindent megtudunk, nem csak a Lars von Trierről, és eszünkbe jut a Triernek a vígjátéka, amit egy régebbi adásban elemeztünk, a főfőnök, ahol szintén ez a szerepjátékok, a szádbadom, hogy mit kell mondani, azonosulsz vagy nem. Aki előadja, de aztán módosít a szövegén. Itt igazából a Lars von Trier olyan szöveget írt a Jörgelletnek, amilyet a Jörgelletnek kéne Lars von Trier szerint írni a Lars von Triernek, de a Jörgellet nem meri megírni, talán nincs is tehetsége hozzá, talán nincs is kellő önismerete hozzá, talán nincs is bátorsága hozzá. De a Lars von Triernek van, és a Lars von Trier annyira kibejár Jörgellet tudatalattiában, hogy ő majd megírja ezt a szöveget, sőt, Jörgelletnek kötelező lesz ezt a szöveget elmondani, hiszen ő azt úgy is jobban tudja. Tehát Lars von Trier annyira Lars von Trier, hogy ő Jörgelletnek is jobb, mint Jörgellet. Hiszen ő az univerzalitás Lars von Trierje. Ő a végtelenség Trierje, ami áthat mindenen. Lars von Trier, légy egy kicsit én. Én is szeretnék Jörgellet lenni, csak egy rövid időre. Hadd írjak neked egy levelet, amit te írsz meg, és hadd mondjam el neked. És végül csináljunk belőle egy filmet, és hadd üljek ott majd a mennyeknek országában a te jobb kezed felől. És rögjünk együtt a dogma mozgalmon. Azért látszik, hogy minket megihletett ez a film. Én szerintem ez egy egészen kiváló film. Ha elkezdhetem a pontozást, én egy 9-est adok neki. Ez egy összegző jellegű, nem csak egy barátságot, meg egy tiszteletadást összegez, nem csak egy rendező életművet, Jörgelletét, hanem valamiképpen a egész Európa filmművészetét megújító dogma mozgalomra is egy játékos, önironikus reflexiót jelent. Hát, hogyha nekem osztályoznom kéne, akkor én az Öt akadály című filmre egy ötöst adnék minden akadályért. Egy. Én nem kettő minden akadályért, Robi. Talán túlzás lenne, de még te magad is túlzásnak tartanád, ahogy a 9-es érdemjegyedből az én csekély matek tudásommal visszakövetkeztetek. Beszélgessünk Anders Thomas Jensenről, aki még ma is jó filmeket csinál, nem úgy, mint Lars von Trier, aki valaha jó filmeket csinál. Anders Thomas Jensen viszont ahelyett, hogy rosszabb és rosszabb filmeket készítene, jobb és jobb filmeket készít. Egyre jobb filmeket roham készít. Léptekkel fejlődik. Hogyha emlékezhettek, mi ebben az adásban már beszéltünk az Ádám Almái című filmről, ami egyszerűen brilliáns. Tehát én a hit valódi természetéről, a hitnek az egzisztenciális természetéről. Ellenmondásosságáról. És a hit teremtő erejéről. De nem, itt várjunk, itt nem arról van szó, hogy a hited az képes arra, hogy akár teremtsen világokat, hanem arról van szó, hogy csak a hit képes arra, hogy teremtsen világokat, és a hiten kívül semmi nem képes arra, hogy teremtsen. Tehát, hogy csak a hit van. Tehát, ami körülötted van, az a hited által van körülötted. És abban a pillanatban, hogy nem hiszel benne, eltűnik. Már ott sincs. Tehát, hogy valójában a hited az a vetítőgép, ami által a szellemed, a világot köréd rajzolja. És ami Dajka mesének látszik elsőre, hogy az lesz az igazi valóság. Átfordul az Ádám Almáig. És ennél jobb filmet, ami ilyen erővel, ilyen eszközökkel, és vígjáték, és egyben dráma, és olyan szórakoztató, és közben meg annyira bölcs, és annyira tanulságos, annyira ember, és annyi szeretet van benne, miközben annyira valóságos, és hihető, és itt, és most, és ebben a társadalmi közegben valósul meg. Szóval annál brilliánsabb filmet, mint az Ádám Almái, nehéz elképzelni manapság. De mi nem erről a filmről fogunk ma beszélni. Már beszéltünk erről a filmről, hanem az Anders Thomas Jensennek a további filmjeiről. Muszáj volt az Ádám Almáiról beszélni néhány szót, mert ha még nem láttátok, akkor egyrészt hogy képzelitek? Másrészt azonnali hatállal tekintsétek meg. A Gengszerek fogatója című filmje, ez egy bizonyos trilógia, amely az Anders Thomas Jensennek az utolsó három filmjét egy ilyen trilógiának szokták, vagy trilógiába szokták értelmezni. Nem csak utolsó három, első három is, tehát ez a három filmje van. Igen, igen, ez a Gengszterek fogadója, majd ezt követte a Zöldhentesek, és végül az Ádám Almái. Az Ádám Almái, és ezek egyre jobb filmek, tehát jobb és jobb filmekről beszélünk. A Gengszterek fogadója négy bűnözőről, négy gátlástalan bűnözőről szól, de tényleg szemérmetlen. Kis stílű bűnözőről. Kis stílű, de rohadékok. Igen, ettől abszolút. Egyik rohadékok. Torkild, Péter, Árne és Stefan, ők azok négyen, akik hát ettől egyig a végtelenül elcseszett gyerekkorukra próbálnak erőszakos módon választ adni. Büntetni a környezetüket, büntetni minden szerencsétlen, ártatlan és szerencsétlen kiszolgáltatott lényt, amikor állatot és embert. Embert és állatot egyaránt, azért, mert ővelük a sors annak idején hát elég csúnyán kivabrált. Kicsellózott. Hány pisztolyt és puskát adtál el, Árne? Fogalmam sincs. És mi van, ha valamelyikkel lepuffantanak? Szerinted mennyi esélye lenne, hogy megúszta szárazon? De mégis, ki lesz felelős érte? Én lehúztam 16 hónapot, ugye? Na szarom le, hogy mennyit adott el, ha egy O.J. Simpson megúszhatja! Ételt akarok, zuhanyozni akarok, meg kéne egy kis kokain! Nem kapsz. De muszáj! Muszáj, Torkild! Ha nem kapok egy csíkot, rögtön meggárgyulok! Torkild! Figyelj rám! Figyelj már, Torkild! Segíts, kérlek! Nem tehetem. Melyiknek volt a legrosszabb? Ezt nehéz is elképzelni. Azt tudnotok kell, hogy a következő három filmben, három film mindegyikében játszik a Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen az egyik legismertebb és az egyik legígéretesebb dán filmszínész manapság. Azt lehet mondani. Paprika Steen mellett. ő, ő aztán például, hogyha a Casino Royale című James Bond filmet láttátok, ott, ő a főgonosz, aki vért könnyezik. Elég félelmetes főgonoszt lehetett belőle csinálni. Ő egy nagyon karakteres figura, és egyetlen rendező nem nagyon tudja nélkülözni. Őt valahova mindig beillesztik. Na most az ő múltja is rettenetes. Azt el lehet mondani, hogy mind a négy hősünknek szörnyű sötét szülei voltak. Tehát egyiknek rosszabb, mint a másik. Ütötték, verték, teljesen, de ahogy a Mads Mikkelsen az úgy Árnét játsza, ahogyan Árnét verte az apja, hát az a legszörnyűbb. Példamutató. És kötőszóként verte az apja. Tehát úgy verte az apja, hogy ahova veszőt kell a mondatba tenni, ott egy pofon. De nem azért, hogy megérdemelte vagy valami, hanem most megkapja előre két hétre, aztán majd beosztja magának, de este elfelejtem, hogy kapott, és holnap is megkapja előre. Tehát valahogy így, nem? És ez a srác aztán olyan lett, hogy gátlástalanul gyilkolja az állatokat, mert hát valahol le kell vezetni. Tehát hogy létezik az agressziónak igenis egyfajta fizikája. Tehát amit átadnak neked agressziót, azt tovább kell vezetned valahova, különben szétfeszít belül, megöl téged. Tehát ez olyan, mint a sav. Tehát tovább kell vezetni valahova, különben szétmarja a lelkedet. És hát ezt szokták mondani, hogy a főnök befenyíti a fatert, fater hazamegy, befenyíti mutert, muter a nagyobbik fiút, a nagyobbik fiú a kisebbik lány a kutyát, a kutya megkergeti a macskát, macska megfogja az egeret, az egér megeszi a főnök sajtját, és kezdődik. Ez a karmagas törvénye, ha már Visnut emlegettük. Kaptunk egy SMS-t, ha már Visnut emlegettük. Robi, cseppet sem vagy vicces. De igen, vicces a Robi. Nem vagyok vicces. De nagyon vicces a Gengszerek fogadója című film. Hol a lóvé, Torkid? Most nem megyünk. Megvettem a helyet. 1,7 millióért. Jó bolt volt, benne van a föld is. Miért csináltad ezt? Nem érdekel Barcelona. Egy saját hely kell. Ez pont megfelel. Itt az erdő, a strand. Meg ti is. Hát nem értitek? Megcsináljuk. Mit, Torkid? Az éttermet? Nem. Barcelona jobb lesz. Még rántottát se tudunk főzni. Majd megtanulunk. Másfél milla tető nélkül. Hé, én Barcelonába akarok menni, oké? Én viszont itt maradok. Fizetést is kaptok? Havi 28.500-at akarok. Hen is ennyit kap. Rendben, ez nem probléma. Most aztán elég legyen. Most megyünk, vagy nem? Nem, maradunk. Oké, értettem. Látod? Péter is maradni akar. Mi az ördögöt művelsz? Itt nem lehet csak úgy állatokra lövöldözni. Miért nem? Ez csak egy mókus volt. Leszarom, mit mondasz! Itt nem lövöldözhetsz! Add azt ide, gyerünk! De csak egy mókus volt! Hát aztán! Nincs több lövöldözés. Errefelé az nem szokás. És ha jön az eszkimó? Ha te nem lövöldözöl, akkor ő sem fog! Agyonlövik a mókust, az olyan nyomasztó. Nyomasztó, olyan aranyos. Leestem székre a rögést. De olyan aranyos az a mókus, és azt ott agyonlövik, és az a mindenféle állatokat agyonlőnek az erdőbe. Egy tehén leülését is mutatja a film, ezzel egyébként megsért egy normát. Persze nem biztos, hogy meghalt tényleg a tehén, mindenesetre látjuk, ahogy a térdére esik. De megsértett egy normát, de amúgy nem szoktunk teheneket ölni, ugye? Tehát a bíztek az úgy készül, vagyok, Robi, az úgy készül, hogy szólunk a pincérnek, és ő hozza. A bíztek az terem, a bíztek fál. Igen. Sziasztok! A Dogma filmek készítésénél egy a kamerán rögzített lámpa engedélyezett, és 35 mm-es filmre kell forgatni. Ez lemaradt. Jó a műsor, írja a kedves hallgató. Köszönjük! Indokoltnak tűnik, hiszen egy olyan szobában, ahol nincs világításod, hogy forgatsz. Tehát egy árnyékos szobában az emberi szem ugyanis mindig többet lát, mint a kamera. Tehát a kamerának mindig szüksége van valami kis, kis segédfényre, mint az emberi szem. Az emberi szemnek is szüksége van, a kamerának azért többre van szüksége. Mondhatjuk meg, emberi szem az emberi szemet az emberi értelem nagyon jól, nagyon hatékonyan egészíti ki. Tehát amit sötétben te ott jelen, nagyon jól látsz azt egy kamerából, már nem látod jól, ez az igazság. Egy találékony rendező az zseblámpás jelenetet vezet be ilyenkor. Minden szereplőnél van egy. Szóval A gengszerek fogadója az arról szól, hogy ezek a szerencsétlen sorsú kölykök, amikor aztán egymásra találnak, ők egy család lesznek, és vagy terápiás csoport, vagy nehéz ezt így kifejezni, és hogy a bűnözés az tulajdonképpen csak egy alibi, csak egy apropó arra, hogy ők együtt maradhassanak, és hogy együtt kelljen valamit kezdeni. Nem lehet véletlen, hogy ő nekik négyüknek, egyiküknek sem jön össze a magánélete. Tehát egyikük se képes arra, hogy az egyiknek annak terhes lesz a barátnője, de nem tud vele mit kezdeni. A másiknak még terhese lesz a barátnője, csak elhagyja. Ott hagyja őt. Nem tudnak, tehát hogy ők egymásra vannak utalva, mert senki nem érti meg őket úgy, ahogyan ők egymást. Mert... Egy 40 éves szülinappal indul a film, és ez az ember élet útjának felén, legalábbis így a 21. században ez a fele, és az egy döntő elhatározásokhoz szokott vezetni, mint ahogy itt is megpattannak a főnök pénzével, és mire is használják föl, nem tudják, Barcelonába akarnak menni, ez persze megint a 101 Reykjaviknál is már emlegettük, hogy ezek a skandinávok mindig délre vágynak, és itt Barcelona, mint az, az biztos. Mint az álmok hazája, de nem jutnak el Barcelonáig, hanem csak a Dán valami rengeteg erdőben, erdő. Valami tóparton ledekkolnak, és kibérelik ezt a, vagyis megvásárolják ezt a fogadót, amivel nem tudom elképzelni, hogy kimegy oda az erdőbe ebédelni. De itt nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy gyökeret kell ereszteni. Tehát amikor eljutnak abba az életszakaszba, ahol más embereknek gyerekük lesz, feleségük lesz, akkor más emberek családot alapítanak, őnekik csak ők vannak egymásnak, és hogy ők válhatnak egy családdá, és ehhez szükség van valami alibi tevékenységre. De az jó, hogy nem megy oda senki, hiszen ők menekülnek, mert az eszkimónak nevezett csávó a nyomukban van, aki egyébként az eredeti Dánban Feröer szigeteki, ami ugye egy pici Dániához tartozó sziget, de ez egy plusz dán poén. Dániához tartozik a Feröer sziget? Igen, igen. Azért, mert saját futballcsapata van. Mindig Európában mindenki imádkozik, hogy Feröer szigetekkel sorsolják össze, mert garantált 12-0. Az az igazság, hogy ez a film, ez arról szól, és ez egy jó tanulmány a későbbi Zöldhentesek, valamint a még későbbi Ádám Almáy című filmhez, hogy van megváltás, és a megváltás lehet véres, és hogy a vérben gázolva is el lehet jutni valami békéhez. Ez az Anders Thomas Jensen, ez egy forradalmi tehetségű rendező, aki gátlástalan megváltás történeteket képes alkotni. A bosszú álló angyal jön el, hogy nem, igazságot tegyen. Nem operál a pátosszal, és nem szenteskedik, és nincsen szüksége a jóság külsőségeinek az eszközeire, hanem ő a mi világunknak a romlottságán, a gennyes, undorító, szemét, kisstílű, kegyetlen, érzéketlen rutinjain keresztül vezet át minket, akár egy vörös tengeren, egy új Mózes, az ígéret földjére, a megváltásnak. És hogy meglássuk mindenkiben a jót, a szerethetőt és a jót. Többször jártam étteremben, mint bárki valaha, de amit a villogó fényekben adtak, annál rosszabbat nem ettem soha. Ám a piszkos abrosz és a túlfőtt félig hámozott krumpli ellenére mégis 4 csillagot kaptak tőlem. Egyet Stefan, egyet Péter, egyet Árna, és egyet Turkét. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Nagy Pál Szabolcssal. Kaptunk SMS-eket a 0629986986-os SMS számunkra. Robi, szerintem vicces vagy. Na, így van. Mindig mondtam. Az Ádám Almáit megnéztem, mert ajánlottátok, jó volt, köszi. Na, Vegyetek példát a kedves hallgatóról. Ez a célja ennek az egésznek, amit mi itt csinálunk. Nem kevés munka. Mindez azért, hogy megnézd az Ádám almáit most. Olyan nagy dolog. Nézzed meg, ha még nem láttad. Thomas Anders, és mi lett a jó Dieterrel? Mi visszautalva a rossz emlékű Modern Talking nevű formációra. Sziasztok, 2 év után hallak titeket újra, nagyon vártam. Erre a dán film a téma. Csak a kézilabdájukat ismerem, de az jó. Ismerd meg a filmjeiket is, mert azok jobb, még jobbak. Még jobbak, persze. Mert hogy általában az van, hogy a kézilabdázóikat, azt hiszem a nőket, azokat azért a koreaiak mindig bebüntetik a döntőben. Viszont a filmrendezőiket azokat nem. Tehát legalább ennyi. Bár a koreai film is kiváló hozzátéve ehhez. Na de, itt van Anders Thomas Jensen és az ő másik filmje, fogalmazunk úgy, hogy második filmje. Még pontoznunk kell az elsőt. Én erre a filmre, erre adnék egy 6-ost a gengszterek fogadójára. Én is dettó 6-os. És így lehet érzékeltetni a javulást is a következő filmnél. Igen, mert lesz javulás. Ez a Zöld Hentesek című film, amelyben újra Mads Mikkelsennel találkozunk, Svend a pszichopata szerepében, és itt van velünk Nikolaj Liekász, aki Bjarnét játsza, és az ő fogyatékos ikertestvérét Eigilt is játsza. Tehát ugye ez az egy karakter játszik két hőst, és hát nagyon két különböző figurát. Bjarniról azt kell tudni, hogy egy elég súlyos defektus szenvedett el a múltban, és hát nagyon kikészült, nagyon megrecsent. Ő nagyon keményen THC függő, saját bevallása szerint 20 spanglit szív naponta. Az azért szép, ha belegondolom. Az azért nem semmi. Úgyhogy nem érez ízeket, ami nem kifejezett előny. De nem érez szagokat, nem érez ízeket, egy hentes esetében nem lenne probléma. És itt van az ő ikertestvére, Eigil, aki felelős azért a szörnyű balesetért, azért a szörnyű eseményért, ami a múltban történt, és amely megpecsételte mindkettőjük sorsát. Bjarne és Eigil nagyon rossz viszonyban vannak egymással. Eigil nem képes felfogni azt, hogy Bjarne miért nem akar vele beszélni, miért nem akarja vele tartani a kapcsolatot. Tehát Bjarnénak erre jó oka van. Svendről pedig azt kell tudni, hogy ő is nagyon megszenvedte a gyerekkorát. És itt két nagyon sérült emberről beszélünk megint. Akik mások kegyetlensége és mások hibái miatt kénytelenek a maguk módján, a maguk eszközeivel, a maguk lehetőségeinek a keretei között bosszút állni. Például Bjarne imádja a kis állatokat kicsontozni. Hogy miért, arra majd később fényt derítünk. Svennek ennél kegyetlenebb, ennél brutálisabb passziója van. Svend emberhúst szolgál fel a hentes üzletben, amelyet megnyitott. De először csak véletlenül egy villanyszerelő benragad a hűtőkamrájukban, és szörnyhalált hal. Aztán ez adja az ötletet, hogy miért ne lehetne emberhúst is felszolgálni a drága polgároknak. És ezek a drága polgárok, ezek nem tudván, hogy emberhúst esznek, úgy kapnak utána, mint gyöngytyúk a takony után. Tehát azt lehet mondani, hogy... Van egy ilyen magyar mondás? Van. Ezt nem lenne pofám ilyet kitalálni, főleg élőadásban. Ténylegesen zabálják az emberi húst, amely Svend pipi húsi néven fut, és ismerté, és elismerté, és népszerűvé, és tévésztárrá, és hivatkozási alappá teszi ezt a két szerencsétlen sorsú született vesztest, Bjarnét és Svendet. És onnantól kezdve már ezt nehéz elengedni, ezt a népszerűséget, ezt a a lehetőségét a semmire kellőségnek, a száműzöttségnek, a nélkülözöttségnek a világából való kiszabadulás. Először sikeresek életükben, először szeretik őket. Igen. A polgárokra még annyit, hogy ez bennünk is bűntudatot kell, tehát ha nekünk is emberhús szolgálnak föl tudtunkon kívül, akkor mi is, nekünk is ez marhára ízlené. Ebben van egy társadalom kritika, és mi néző, meg azért érzünk lelkismert fordulást, mert a pszichopata állatok, a sorozatgyilkos, darabolós tömeggyilkosokkal szimpatizálunk. Pontosan, mert hogy nem mást vállal Anders Thomas Jensen, mint hogy megpróbálja azonosulhatóvá, megpróbálja érthetővé, átélhetővé tenni a számunkra ezeknek a gyilkosoknak a lelki világát. És az az érdekes, hogy képes is rá, mert hogy szó nincsen arról, hogy ezeknek az embereknek ne lenne lelki világuk, vagy ne lenne minden okuk meg arra, hogy gyilkoljanak. És ezzel nem azt állítjuk, hogy gyilkolni szabad, vagy helyes lenne, hanem csak azt, hogy aki gyilkol, annak a gyilkosságnak az okai ugyanúgy ott vannak a múltban, hogy az agresszió, hogy a gyűlölet, hogy az érzéketlenség, hogy a kegyetlenség, a kíméletlenség, az együttérzésnek a képtelensége, hogy az a fajta pszichopata attitűd, amivel itt ugye Svend esetében találkozunk, az önmagában való lenne. Szó sincs róla. Minden mögött mindig ugyanaz az egyetlen érzés áll, mégpedig a félelem. Minden agresszió, minden kegyetlenség, minden kíméletlenség mögött félelem van. Minden vérszomjas, félelmetes, rettenetes, kegyetlen, vérengző állat mögött, az állatot most a szó átvitt értelmében értjük, tehát emberi állat mögött, valahol ott van egy szegény kisfiú, aki fél, aki sír, akit nem vigasztalnak meg, akin amikor sír, akkor ütnek még egyet, hogy hagyja abba a sírást, amitől ő még kétségbe esett ebben zokog és jajveszékel, és ez a jajveszékelés aztán, amikor, amikor utána ezt lefolytják, mert ezt muszáj lefolytani, mert egy jajveszékelő ember nem tud beilleszkedni. És ahova ott, oda lefolytják, ott nagy nyomáson, akár csak a kőolaj, nagyon nagy energiát összpontosít magában. És később, amikor egy felnőtt ember eszközrendszerével lesz lehetőség arra, hogy ezt az energiát, ezt a nagyon nagy destruktív energiát kiadja magából, akkor születnek, ilyen módon születnek meg ezek a kegyetlen érzelmi bűnözők, jobb esetben, rosszabb esetben a pszichopata sorozatgyilkosok. Robi is túl sok Freudot olvasott, de ez helyén való itt, mert Jensen is nyilvánvalóan így járt el. A minden filmjében egy alapos háttér tudást ad át nekünk arról, hogy ezek miért olyanok, és egyben ez egy szerető tekintet is, mert fölmenteni igyekszik ezeket az embereket, először, hogy értsük meg őket, utána pedig, hogy próbáljuk őket megszeretni. Az ikertestvéreknél még érdekes, ha már a mély lélektan szóba került, hogy, és ez biztos nem fog tetszeni Robinak, de az is értelmezhető úgy, hogy ők tulajdonképpen ugyanaz a személy két alakban, szimbolikusan, és pont amikor ezt Robi nem említette, hogy kómában van 7 éve Eigil, pont amikor a testvére föladja őt, hogy na akkor most már le lehet kapcsolni, nem kell tovább kómában tartani, ezzel akkor menti meg az életre támad. Igen, ezzel menti meg az életét. Nem gondolom, valóban nem tetszik az értelmezésed, valóban nem gondolom, hogy ugyanaz a személy lenne, ez nem az a film. Tehát hagyjuk meg ezt a Peter Greenaway filmeknek ezeket az értelmezési modelleket, ha szabad kérnem. Vannak nagyon konkrét David filmek. Lynch inkább, David Lynch. Vagy David Lynch. Amikor azt látjuk, ami a képernyőn van, és én mindig örülök, amikor ilyeneket látok, hogy nem kell belevetítenem mindenféle értelmezéseket, kaptunk SMS-eket. Azt írja a kedves hallgató, a Dexter sorozat is ugyanerről szól a maga módján. Kaptunk további SMS-eket, életveszélyesek vagytok, majdnem árokba hajtottam a röhögéstől. Egyébként ez a mi bosszunk, valamiért Isten tudja, amit a múltban valahol valaki elkövetett. De rajtunk. Mi vagyunk a te rénszarvasod, mert ebben a filmben... Ebben a filmben is van egy veszedelmes rénszarvas, aki elő fog kerülni, és a legrosszabbkor. Talán még sosem meséltem neked, de a szüleimet gyerekként vesztettem el. Többször is mondtad már. Az iskolában nem szerettek, majd minden nap elvertek. A többiek nyugodtan kötözködhettek, miután a szüleim meghaltak, úgysem védett meg senki velük szemben. Ütöttek, vertek, elvették a 10 óraimat is. Ezért vagyok sovány. Ezért nem is... Nem ettem rendesen, amíg hentes tanuló nem lettem. Nem volt étvágyam. Nem csak kézzel vertek ám, hanem fával. Zseblámpával. Meg biciklipumpával. Na meg szíjjal. Szenden, nem kell több példát mondanod. Most már úgyse számít. Mit akarsz mondani? Tudom, tisztában vagyok vele, hogy nem vagyok túl elbűvölő személyiség. Az emberek kegyetlenül elbántak velem. Kicsúfoltak mindenfélével. Olyanokkal, hogy... Mint például... Nyírkosz veled? Ja. De hadd mondjam én. Mindentől féltem. Féltem attól, hogy iskolába kell menni. Féltem a haláltól. Féltem a lányoktól. Igen. Féltem az emberektől is, és ez nem múlt el teljesen nálam, de aztán egyszer csak jött Tina, és reménykedni kezdtem, de minden hiába. Ekkor döntöttem el, hogy saját boltot nyitok, történjen bármi is. Ez most hogy a fenébe jön ide? Lehet, hogy nem jól fejeztem ki magam. De nem ám. Elég fáradt vagyok, és nagyon összezavarodtam. Jól van, Szent. Holnap megbeszéljük. Jó, járne. Csak még annyit egyszerűen, szimplán fogalmazva. Sose szeretett senki. Kész, kibújt a szög a zsákból. Ennyi. És? Ami ma történt, itt, a pult mögött, Bjarne, az fantasztikus volt. Hihetetlen. Az emberek másképp szóltak hozzám és mosolyogtak. Hirtelen más ember lettem, és ez tetszett. Nem szeretném, ha dühös lennél, Bjarne. De holnap hús nélkül felesleges kinyitni. Nem tehetjük meg. Eszement ötlet. Hallani sem akarok róla. Megrúgtál. Igen. Te teljesen elmebeteg vagy. Svennek van pofája azt mondani Bjarnének, hogy ő az elmebeteg, amikor éppen amellett érve, hogy meg kell ölni valakit holnap is, mert különben nem tudunk kinyitni. Most hallottátok ezt a szerencsétlen Svendet, ennek a sorsát, hogy őt szíjjal, fával, zseblámpával, biciklipumpával, és mi mindennel verték. Most ezek után képesek vagytok haragudni rá, mert megöl néhány embert? Ugye most nem. Komolyan? Nem már. És az a csodálatos, hogy itt tényleg azonosulni tudsz, itt tényleg meg tudsz szeretni, és az egész pont annyira vígjáték, amennyire ízléses, és pont annyira dráma, amennyire megrázó, és még nem csorbítja az egésznek a könnyed humorát, de a drámája mégis működik, és mégis üt. Azt lehet mondani, hogy én szerintem a Gengszterek fogadója egy tanulmány volt ehhez a filmhez, hogy ez a film el tudjon készülni. A Gengszterek fogadóját önmagában értelmezni nem szerencsés. A Zöld hentesek, az igen, az a film olyan, amiért érdemes volt. Mert ha megnézitek, az íve ugyanaz, tehát alulról indulnak, összefognak, életmódot váltanak, összekapják magukat és fölfedeznek valamit az életből. Ami az Anders Thomas Jensennek a filmjeire általában jellemző, és a Zöld hentesek esetében meg kirívóan is főleg, hogy milyen elképesztő mennyiségű civil áldozata van ezeknek az erkölcsi példázatoknak. Tehát ahhoz, hogy ezek az emberek egy kicsit meg tudjanak nyugodni, és egy kicsit tudjanak békésen, nyugodtan élni néhány évet, ahhoz hány embernek kell meghalnia. Tehát ez mindenképpen súlyos. A Dán film életveszélyes. Igen, és főleg ennek a rendezőnek a filmjei. Nagyon nagy mester az, aki így tud bánni a humorral, és közben meg ilyen drámát tud egyidejűleg elővezetni. Nagyon finom érzék nagyon jó egyensúlyarány kell az emberbe ahhoz, hogy képes legyen erre a műveletre. Ez nem egy horrorfilm, tehát sose látjuk a vért fröccsenni, darabolódni, hanem mindig előtte, utána, illetve kamerán kívül. Tehát vannak fejszecsapások, meg nem tudom, darabolások, illetve inkább elmesélik ezeket, néha pedig előtűnik egy-egy húskampón egy-egy emberi végtag. Valamiért nekem külön hátborzongató volt a henteseket eredeti nyelven hallgatni felirattal, írja a kedves hallgató, még betegebbek úgy. Hát dánul, igen, a dán film az dánul az igazi. Valami bűzlik Dániában. És ez nem a sajt. Hallgass csak meg, mit mond nekünk Holger? Bjarnéről van szó, jó Palajusz? Nos, Astrid, a probléma az, hogy Sven és Bjarne úgy néz ki, szinte biztos, hogy megölik a vásárlóimat. Hogy mondhatsz ilyet? Lemészárolják őket, feldarabolják, és eladják a húsukat a boltban. Így igaz, Astrid. Emberhúst árulnak. Nem öltek meg senkit, ez egy marhaság. A saját érdekedben kérlek, Astrid, szállj ki, amíg nem túl késő. Oké, kösz, hogy szólt. Eddig összesen 8 csirkét vásároltak. És miért van a húsnak gréte íze? Ezt én nem értem, de biztosan nem tettek semmi rosszat. Astrid, nyilván már észrevetted, hogy Aigil nem az a típus, akivel nekiállhatsz keresztrejtvényt fejteni. Volt egy kis gond a szülésnél. Aigil 7 perccel Bjarne után jött a világra. Az agya nem kapott elég oxigént. Az a 7 perc komoly gond hogy volt. Hogy érti? Minden a szülők hibája. Ráhagytak mindent Aigilra. Aztán egy nyári napon túl messzire ment a dolog. A balesetükről hallottál, ugye? Nem. Született egy zsiráf a stockholmi állatkertben, és Aigil meg akarta nézni. Útnak indult az egész család. Aigil akart vezetni. Ők meghagyták. Bár Bjarne tiltakozott ez ellen. Aigil gyorsan oda akart érni, és rálépett a gázra. Úgy vezetett, mint egy őrült. Bjarne könyörgött, hogy lassítson. Vele volt az új felesége is. De Aigil rohant, hogy ráélvezhessen egy zsiráfra. Bocsa kifejezés. Nem gond, Holger. Amikor elérték a partot, beütött a krach, és ugrott az egész terv. Az történt ugyanis, hogy egy idióta rénszarvas a kocsi elé ugrott. Aigil persze félre kapta a kormányt, hogy elkerülje az ütközést. Csúnya vérfürdő lett. Tisztára, mint egy stadion méretű arab hentes üzletben. A szülők és a feleség azonnal meghaltak. Aigil pedig kómába esett. Bjarne? Kezét, lábát törte a szarvas, sértetlenül megúszta, mert Aigil félrerántotta a kormányt. Bjarne bekattant. Esténként állatokra lövöldözött, amíg a rendőrség be nem hozta hozzám. Ezek után Isten irgalmával magamhoz vettem. Bjarne beteg, Astrid. Kerüld előtt. Ezután összekerült azzal a bolond, nyírkos Svenddel, és ez lett belőle. Tudom, hogy ezt csinálják. Magam megőrült. Kerüld előtt, csak bajt hoz rád. Bjarne nagyon haragszik Aigilre, mert őt okolja a szülők haláláért, pedig hát a szülők az a hibásak. Tehát egy megengedték, fogyatékos gyereknek megengedni, hogy autót vezessen. Hát nem, és ráadásul túllépte a sebességhatárt, meg én nem, tehát ez sokszorosan nagy hiba volt. És Aigil ezt és neki ráadásul fogalma sincs erről, tehát ő már mintha így nem is emlékezne erre, vagy bele így nem is történne, meg mintha olyan lenne, hogy tényleg mintha egy kis szent lenne, vagy tehát mint egy kis állat lenne, így mindig adott pillanatban van zárva, nincs emlékezete, és nincsen jövőképe sem tervei, hanem csak az állatok iránti szeretete van. Az vegetáriánus Aigil. Nem csak, hogy vegetáriánus, hanem hát így minden percében az állatok körül, minden perc az állatok körül forog, például, amikor eltemeti azokat a csirkéket, amiket a kukában talál, és elviszi őket a temetőbe, és ott eltemeti őket. Szóval ez egy nagyon-nagyon szívbemarkoló. Tudni kell, hogy Bjarne viszont bosszút fogadott éppen az állatok ellen. A rénszarvas miatt halt ki a család. A rohadék rénszarvas miatt volt minden baj. Ezek után elmegy hentesnek. Tehát ő ezért megy hentesnek, hogy bosszút álljon az állatokon, és tömegével öli az állatokat. Ebben is nagyon hasonló. Tehát az Anders Thomas Jensen imád neki menni ezeknek a tabuknak. Tehát a mindhárom filmjében, a Gengszerek fogadójában, a Zöld hentesekben is, de hát főleg majd az Ádám almáiban folyamatos az állatoknak a gyilkolása. Ott madarakra lövöldöznek, és itt lépj át ezt a bizonyos határt a Zöld hentesekben, ahol már az emberek meggyilkolásához is eljut. Igen, de nem azért, mert a rendező szadista, hanem pont minket akar ezzel provokálni, és még föl is állítja ezt az aránypárt, hogy ahogy egy tisztességes vegetáriánus, én magam is az vagyok, ő fölháborodik az állatok megölésén, úgy viszonyul a húsevők fölháborodása, amikor embert kell ölni. Tehát akkor te most arról beszélsz, hogy a növényevés úgy viszonyul az állatevéshez, ahogyan az állatevés az emberevéshez? Ez az aránypár, ez megállja a helyét, vajon? Nem saját véleményként adtam ezt elő, szerintem ezt feszegeti ebben a filmében is lehetséges, a rendező. Lehetséges, hogy igen, lehetséges, hogy akkora ugrás, akkora minőségi ugrás a növényevésből az állatevésbe átlépni, mint az állatevésből az emberevésbe, és most ne az emberi élet kioltására asszociáljunk, tehát azt most hagyjuk, az mondja, egy erkölcsileg túlságosan is terhelt kérdéskör, megölni egy másik embert, hanem csak ez a megevés dolog. Tehát egy már eleve halott embert, mint hogy a filmnek van egy hőse, aki repülőgép balesetet szenved a feleségével együtt, ő az egyetlen túlélő, mindenki más meghalt a repülőn is, hát így elég gazdag tárházból válogathat, hogy ki tegyen meg. Azt lehet mondani, egy nagy dán asztal, hogy nem svéd asztal áll előtte, hogy bármelyikből fogyaszthat, de ő a feleség. Teszi meg. Milyen romantikus. Ő a feleségéből akar tenni, és nem bánta meg azóta sem, hogy a itt arról ez a legszorosabb kapocs egy házas pár között. A rendező minden elképzelhető polgári normát áthág, és ledönt, és felülír annak érdekében, hogy próbára tegye az empátia készségünket. De mennyire vagyunk képesek, meddig vagyunk képesek elmenni az együttérzésben? Tehát ő tényleg nem osztja könnyen az együttérzésünket, a részvétünket, a szánalmunkat, a szimpátiánkat, hanem nagyon keményen meg kell dolgozni a nézőnek azért, hogy képes legyen ezekre az izzadunk, mint Svend. Ugye te is faggattad már a csajodat, hogy életében vajon hányat? Őszintén reméljük, hogy nem válaszolta azt, hogy... Körülbelül 36-ot. Mi? Körülbelül 36-ot? Ne kiabálj! Ezt meg hogy kell érteni? Körülbelül 36, benne van az enyém is? Akkor 37. Velem 37? Órára kell mennem. Az Isten itt. 37! A barátnőm 37 f***szopott le eddig! Hé, mai napig azt se tudtad, hogy hány fiúval feküdtem le, mert arra is lusta voltál, hogy megkérdezd. Téged csak az érdekel, hogy megdughattál 12 lányt. Én nem feküdtem le 12 fiúval. Nem, te csak leszoptad őket. Néha, rábuktam néhány Bránerra. Néhány! Az egyikük te voltál, az utolsó hozzátenném, amit persze te nem fogsz föl épésszel, ugyanis én hűséges voltam hozzád. Mindegyikkel te előtted találkoztam. Szóval ne nézz úgy rám, mint a város kurvájára. Mert neked sokkal több csajod volt én előttem. De miért kellett leszopni őket? Miért nem tudtál csak dugni velük, mint más normális mert ember? Mert odagugolni nem komoly dolog. Ha tetszett egy fiú, elmentem vele, és előbb-utóbb elét érdeltem. Csak azokkal feküdtem le, akiket szerettem. Elájulok. Szeretlek, ne ájulj el. Aztán megcsukolok, 36 sát ízét érzem ma. Megyek a suliba, remélem visszajön a józan eszem. 37. Fiadám, te! Hé, hey, próbálj nem leszopni senkit, amíg elérsz a parkolóba, jó? Hé, hey, hé, hey, te, gyere csak vissza! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Nagy Pál Szabolcsal. Dán filmekről beszélgetünk, az utóbbi órában pedig Anders Thomas Jensen filmjeiről. A Zöld hentesek címűt azt például nagyon-nagyon jó szívvel ajánljuk a figyelmetekbe, mert azt is lehet mondani, hogy ez egy sötét vígjáték, vagy fekete vígjáték. Vagy szürke vígjáték. Vagy zöld. Az biztos, hogy vannak filmes előzményei a kannibalizmusnak. Ugye a Sweeney Toddot lehet felhozni példaként. A zöld szója. A delikát eszent lehet felhozni példaként, vagy például a Szakács a tolvaj a feleségnek szeretője című Peter Greenaway filmet is fel lehet hozni. Ezekben mindegyikben embereket esznek. Szóval megvan ennek a témának a filmes beágyazottsága. Vagy amire utal, a repülőgép baleset az egy megtörtént esetre utal, amikor az Andokban lezuhant egy sportcsapat, és a halottakon voltak kénytelenek csámcsogni, hogy túléljenek. Szerintem ez teljesen oké. Tehát ha a túlélésed a cél, és eleve halott emberekből, akik ráadásul jól megfagytak az Andokban, tehát friss húsról beszélünk, ugye, fogyasztasz, szerintem... Most hát ez az, ami még elfogadható, persze, igen. Ezt erkölcsileg nem nagyon lehet kifogásolni. Hogy megeszel eleve halott embereket azért, hogy túlélj. Szerintem a Zöld Hentesek című film az egy 8-as a 10-es skálán. Mert hogy egy nagyon jó filmről van szó. És egy nagyon népszerű filmről van szó. Tehát a Anders Thomas Jensent ez a film tette egy nemzetközileg jegyzett rendezővé, hogy aztán az Ádám Almáival egy nemzetközi rendező sztárrá váljon. Igen, növényevőknek nem ajánljuk, de mindenképpen egy gasztronómiai csemege. Jó film, nálam egy 7-es. Ez a 37-es dialógus honnan van, kérdezi a kedves hallgató. Egyébként a műsor is nagyon jó. Jaj, hát ez Shop Stop című Kevin Smith filmből származik. Azt is ajánljuk megtekintésre. Akkor még jó volt a Kevin Smith. Ott csak kefélnek a halottal, nem esznek belőle, teljesen jogos. Tényleg, igen. Az egy szolid film. A sötét WC-ben, igen. Az egy szolid film a Zöld Hentesekhez képest. De a Zöld Hentesek az egy olyan film, ahol a szentimentalizmust, az érzelmességet, a mély lélektannak a brutális drámáját mégis könnyed humorral és mégis azonosulható, szívhez szóló, és a szó legjobb értelmében vett, cseppet sem csöpögős értelemben vett, szeretetteli módon kapjátok az arcotokba. De mi meg végig szégyeljük magunkat, nézők, hogy miért szeretjük annyira tömeggyilkosokat, és a vége, morális értelemben a vége sem megnyugtató, nem akarjuk lelőni, de nem szolgáltatódik igazság. Igazság nem, de megváltás igen. Igen. És pont ez a lényeg, hogy az igazság meg a megváltás az külön utakon jár. Tehát az igazság az Ószövetség slágere, és amikor ez a sláger lejárt, akkor jött Jézus és hozta az újat, és az már nem az igazságról szól. Ez a lényeg, tehát a krisztusi erkölcs jegyében, és erről fog szólni egyébként az Ádám Almái még sokkal inkább, mint a Zöld Hentesek, nem az a lényeg, hogy kinek van igaza. Amikor arról van szó, hogy Jézus a szemének egyetlen pillantásával, a kezének egyetlen egy intésével eltörli az összes bűnt, amit elkövetett valaki, akárhány embert is gyilkolt, vagy így, vagy úgy. Tehát, hogy itt nem az igazságról van már szó, hanem itt már a szeretetről van már szó. Itt a megváltásról van szó. Ez egy új paradigma. És látható, hogy ez a mi rendezőnk, ez az Anders Thomas Jensen, akinek a nevét ígérem többet, ma már nem mondom ki, ez nagyon hisz ebben, és nagyon erőteljesen közvetíti ennek az erkölcsi elvnek az érvényét a filmjei segítségével. Ugrás. Ugrás egy olyan filmre, amit szintén az Anders Thomas Jensen írt. De nem ő rendezett, hanem Lone Scherfig. Igen, igen, igen. És egy megint egy olyan filmről van szó, ami a Dán filmgyártásnak csak a becsületére válhat. Ez a film... Kicsit az előzőnyekről, az olasz nyelv kezdőknek egy olyan filmje a Lone Scherfignek, amely szintén megosztó jellegű, és nagyrészt a dogmaszabályok betartásával készült. Én rajongok ezért a filmért, mások, és itt most Robit provokálom, annyira nem rajonganak ezért a filmért, az első rendezőse Lone Scherfignek. Nagyon érdekes, nekem az olasz nyelv kezdőknek nem tetszett. A Wilbur öngyilkos akar lenni, viszont meg annyira, hogy mint tán nagyon kevés film jó rég már. Én ezt a filmet 2 évvel ezelőtt láttam, vagy 2-3 évvel ezelőtt láttam először, és azonnal levett a lábamról. Most megnéztem még egyszer, és még sokkal jobban tetszett. Ez egy igazi dráma, tehát ez nem az a könnyed erkölcsi példázat, mint amikről eddig beszéltünk, hanem ez egy igazán belemenős, igazán szívfacsaró, igazán kemény, embert próbáló, nagyon keményen megdolgoztató dráma. Ez is megváltás történet, igen, ahogy azt várhatnánk Jensentől. Önfeláldozásról van benne szó, mert maga a cím nagyon ütős, tehát ez a filmtörténet egyik legjobb címe, Wilbur öngyilkos akar lenni. Ez olyan film, amit meg akarok nézni. Most sikerül neki, nem sikerül, miért akar öngyilkos lenni? Ez utóbbi kérdésben egyébként nem jutunk egyértelmű, vagy nem kapunk egyértelmű választ. De azzal kapcsolatban egyértelmű választ kapunk, hogy Wilbur miért akar öngyilkos lenni. Egy nap majd sikerrel jár. De hogy meri? Mit mond róla a pszichiátere? Bosszankodik. Wilbur croissannal dobálta meg a kávézóban. Az apátok mit szólt hozzá? Vigyáztam, hogy sose tudja meg. Örökké aggódott volna, hogy Wilbur öngyilkos akar lenni. Anyánkra emlékeztet. Miért? Ő is öngyilkos lett? Nem. Nem, ez valami gén dolog. Élete utolsó 2 évét kórházban töltötte. Az atlaszpolca kezdjük, jó? Ott is halt meg. A halála éjszakáján hideg volt. Nagyon keményen fagyott. Bementünk hozzá a kórházba. És Wilbur akkor kapott egy szánkót. Egész úton magával vonszolta. Len van a pincében. Miért élhet? És ott is halt meg, Harper. Nem engedték, hogy hazajöjjön, amíg tartott a kezelése. De nem lett jobban. Nem bírta volna ki Wilbur nélkül. Akkoriban nagyon aranyos srác volt. Anya el akart jönni az üzletbe. Akkor apának vissza kellett volna vinnie. Azért nem engedték haza, mert azt mondták, a megfelelő ellátás nélkül meghalna. Törékeny volt. Nem értem, hogy sem apám, sem én nem hallottuk a kopogását. Csak is Wilbur ébredt fel rá. Lement az üzletbe, látta, hogy az ablakon kopog, csak egy kórházi hálóing volt rajta. Már hosszú ideje ott állhatott. De nem nyitotta ki az ajtót. Nem merte beengedni, mert apa azt mondta, ha hazajön, akkor belehal. Erre Wilbur bemászott az én ágyamba. Azt hittem, megint rosszat álmodott, mint máskor. És aztán reggel, mikor kimentünk havat lapátolni, Wilbur nem jött. És ott hevert anya. Kérdezd meg tőle, nem akar-e velünk maradni? Köszönöm. Csodálatos ez a film. A szeretetről, az önfeláldozásról, az emberségről szól a legcsekélyebb pátosz nélkül, és a olyan erejű példázatokon keresztül, hogy az ember olyan kevésnek, olyan csekélynek érzi magát azoknak az embereknek az árnyékában, akik a filmben szerepelnek. Főleg Wilburnek és Harbornek, ők egy testvérpár. És ők nagyon-nagyon szeretik egymást. Harbour a kezét lábát töri, hogy Wilbur öngyilkosságát megakadályozza. Maga a neve is metaforikus Harbournak, hogy a kikötőt jelent. Tehát ő az a biztonságos kikötő, ahova újra és újra vissza lehet térni. És csodálatos az a szeretet, az a testvéri szeretet, ami őket összefűzi. És főleg, ami Harbourt jellemzi. Harbour, azt kell, hogy mondjam, hogy olyan erős erkölcsi példázatot, olyan morális erejű és tartású hőst, mint amilyen Harbour. Wilbur bátyja ebben a filmben olyat, én nem is tudom, hogy mikor láttam filmen valaha. Mindenképpen egy angyali, vagy ha tetszik, akkor krisztusi figurát látom. Igen, a Lars von Triernek a női hősei szoktak ilyenek lenni, még a jobb időkben, amikor még a Lars von Trier hajlandó volt filmeket készíteni. És itt a... Kis oldalszúrás még ilyen megható pillanatokban is. És itt a Harbour az ezt a minőséget, ezt az emberi minőséget vonultatja fel. Amikor azt lehet mondani, hogy vannak a mi hagyományos értelemben vett morális, azt lehet mondani, hogy polgári, sőt, azt nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy kispolgári, morális skrupulusaink, amik alapján ítélkezünk a hétköznapokban. Mitől kispolgáriak ezek? mitől kistílőek ezek, mitől hétköznapiak, és mi mind miért vagyunk annyira kevesek? Mert az életünk annyira súlytalan, hogy az ítéleteink is azok ezeknek a fényében. De egy olyan ember részéről, aki meg akarja ölni magát, akinek a számára az élet nem jelent semmit, és folyamatosan a saját végzetét keresi. Vagy egy olyan ember számára, akinek már nincs jövője, másért nincs jövője, akár azért, mert halálos beteg. Az ő esetükben ezeknek a morális kérdéseknek teljesen más súlyuk van, teljesen más súlya lesik alatba. Tehát egy olyan embert nagyon nehéz megítélni azért, mert mondjuk lefekszik a testvérének a feleségével. Itt egész konkrétan Wilburről beszélünk. Ez a polgári erkölcsnek az aspektusából nézve, ez egy elítélendő dolog, hogy lefekszel a testvéred feleségével. De egy olyan ember részéről, aki túl van a harmadik vagy negyedik öngyilkossági kísérletén, és ezek nagyon komoly kísérletek. Tehát ezek nem azok a fajta kísérletek, amikor segélykiáltásként értelmezhetünk egy öngyilkossági próbálkozást, hanem ezek nagyon-nagyon-nagyon valóságos kísérletek. Tehát egész konkrétan Wilburt a klinikai halálállapotából hozzák vissza. Én itt ezzel vitatkoznám. Ebből az aspektusban egy ilyen ember mindenben, amit tesz, amit komolyan tesz, amit igazán tesz, már pedig valami, amikor a testvérednek a feleségével lefekszel, akkor azt nyilvánvalóan nagyon komoly okkal teszed. Az az ő számára életmentő. Az ő részéről az utolsó kapaszkodó az életbe. És ha ezt Harbour tudná, vagy ha ezt Harbour megtudja, ő maga lenne a legboldogabb, hogy a testvére talált valamit az életben, amibe belekapaszkodhat, aminek a révén megvetheti a lábát itt az életben. És ez hatalmas dolog. Egyébként Wilburnek egyáltalán nem probléma a csajozás. Ez a film is sok humorral operál egyébként, mert Wilbur ugye nem akar semmit az élettől. És amikor ezt meglátják a nők, hogy nem akar tőlük egyáltalán semmit, hogy az ő érzelmi bevitele abba a helyzetbe, abba a szituációban nulla, arra a nők csak százzal tudnak reagálni, és abban a pillanatban mindenki. Tehát, hogy mely jóképű is ez a Wilbur. Egyrészt jóképű a Wilbur, másrészt meg azok az emberek, akik a világtól százfélét akarnak, és ide-oda kapnak annak érdekében, hogy boldogak legyenek, azok az emberek kistílőek, és mit adhatnak? Mit tudhatnak adni egy nőnek akár? De egy olyan ember, aki semmit nem akar az élettől, akinek a számára az élet, mindez a világ, csak egy mája fátyol, az a legnagyobb létező és elképzelhető kihívást jelenti egy nő számára. Wilbur pontosan tudja ezt, és hát azt szokták mondani, vagy talán Vörös Sándor írja, hogy az élet az egy olyan piac, ami a piac kapujában a felirat, a kapu fölött, az úgy hangzik, hogy minden, amit nem akarsz, a tiéd. Hát Wilbur pontosan így van ezzel. Oké, van gyereked? Nincs, egy se. Helyes. És udvarlód? Van udvarlód? Nem tudom. Talán. Hé! Hey. Ez mi volt? Mintha egy csöpp tejszín lett volna. A fülemben nyaltál? Igen, a füledben nyaltam. A kutyák szokták az ember fülét nyalni. Totál lökött vagy. Hülye. A számlát legyen szíves. Esetleg tehetnék valamit önért? Igen. Jöjjön ide. Belenyalna a fülembe? Melyikbe? Ebbe. Rajta. Még egyszer. Most ebbe. Jó, oké. Okay. Na jó, most maga is belenyalhat a fülembe. Nincs itt az ideje. Mennyire laza. Szóval, hát ő ilyen nagyon könnyű kézzel oltja le ezeket a nőket, mert igazán nem akar tőlük semmit, nem tud velük igazán mit kezdeni, nem jelentenek az ő számára semmit, igazából azért akar csajozni, mert ezt mondják sokan, hogy ez az, ami így tud segíteni az embernek, hogy, hogy egy biztonságos alapot teremtsen, egy biztos hátteret, ugye a család, az érzelmi biztonság, stb. Wilbur számára ezek a szavak üresen kopognak fagarasok gyanánt, de ő aztán tényleg mindent megpróbál, így aztán megpróbálja ezt is, bár nem érti igazán, hogy mi a jó benne, és pont azért, mert olyan nagyon könnyen nyeri el, mert nem akar tőle semmit, ezért aztán nagyon könnyen elnyeri, de hiába nyeri el, mert nem ér a számára semmit sem. És aztán az a nő jelenthet neki boldogságot, akit nehéz megszerezni, vagy valami miatt akár tabunak is számít. Vagy lehet, hogy pont azért, mert talán nem véletlen az sem, hogy Harbour is ezt a nőt nézte ki magának. Hogy Harbour is Alice-t akarja, és Wilbur is Alice-t akarja, és Alice pedig mindkettőjüket akarja. Azért azt gondolom, hogy Alice részéről ez a dolog kifogásolható, főleg addig, amíg nincsen tisztában egy nagyon szomorú ténnyel, amely beárnyékolja ezt az egész helyzetet, és amely a végzetnek a veszélyével, a esélyével fenyegeti, és nem Wilbur-t, hanem a bátyját. Azt a helyében inkább nem venném a számba. Monoszódium glutamátot tesznek bele. Az a helyzet, hogy nem csak allergiát okoz, de gyöngíti az ellenálló képességet is. Te szakács vagy? Nővér vagyok, de tanfolyamokon vettem részt, amik az alternatív gyógymódokról szólnak. Nincs erről valamink a boltban? Én nem tudom. Te igen, Wilbur? Tőlem kérded? Én csak azt mondom, hogy ha hagyományos kezelést kap, óvatosnak kell lennie az ételekkel. Sokat segíthetsz a férjednek, hogy komolyabban vegye. Mit? Tudod, nos, hogy egészségesen éljen, amíg tart a kemoterápia. Nem kéne teljesen megváltoztatni az étrendet, csak jobban oda kell figyelni. Kemoterápia? Tudom, hogy hülyén hangzik. Nincs bizonyított haszna a kezelésnek, főleg a májrák esetében, de azért olyan jól fogadjátok. Miféle májrák? Senki nem kér egy kis pudingot a végére? Nem kérek. Köszönöm. Én se. Én se kérek pudingot. De hozzátartozik a 4 évszak menühöz. Az a sült banán jól hangzik. Olyat kérek, jó? Banán? Wilbur? Én is kérek egy olyan, mandarinusat, vagy... Mandarin, igen. Mandarinust. És egy fagyit a lányomnak. És egy fagyi. Én is egy sült banánt kérek, ha lehet. Egy jól átsültet. Egy átsültet? De azt elvitelre. Világos. Ez a jelenet is egyszerűen mesteri, azt kell, hogy mondjam. Tehát ahogyan ezek a jelenetek meg vannak írva, és nem ott ér véget. Tehát nem ott ér véget a jelenet, ahol egy hollywoodi filmben véget ért volna. Egy hollywoodi filmben ez a jelenet ott ért volna véget, hogy odalép a pincér, és azt mondja, hogy desszertet parancsolnak. De nem, mert Dániában vagyunk, ahol ezt tovább visszük, ezt a folyamatot. Játszanak az idegeinkkel. És nem csak az idegeinkkel, hanem megmutatjuk azt, hogy Wilbur-t, Alice-t nem érdekli most ebben a helyzetben, hogy desszert vagy nem desszert, vagy milyen desszert. Hanem most mi van a májrákkal? De Harbour más. Harbour azt szeretné, ha az élet menne tovább, és ő egy sült banánt kér. Mert ő nem akarja, hogy ezek az emberek az ő májrákjával foglalkozzanak, az majd az egy májrák, abban majd lesz van, majd úgyben, hogy meghal, ennél százszor fontosabb dolgok vannak. Nem akar a terhére lenni senkinek. Pontosan. A Harbour, és a, ez itt a mi tolmácsolásunkban álságosnak tűnhet. De ebben a filmben, ahogyan ezt, ez az Adrian Rollins, aki a Harbour-t játsza, és aki az egész filmet elviszi a vállán, az én számomra legalábbis, bár egyébként a Jamie Sives, aki a Wilbur-t játssza, az is kiváló. Egyébként ez nem teljesen egy dán film, most így beszúrásképpen, hanem skót és dán film. A rendező dán. Igen, igen. De hogy angolul van alapvetően, és Skóciában játszódik. Szóval az erkölcsi nagyság, ahogyan ez a filmről lejön, ez egy olyan erős példázat, tehát itt ez tényleg olyan élmény a Harbournek a sorsát követni, és azt az attitűdöt, azt a helytállást, azt az erkölcsi helytállást, amit ő tanúsít, mintha az evangéliumot olvasnátok. Csak ezt a példát tudom hozni. Csak hogy roncsom a hangulatot, megint az előbb is elmondtam, ennek is van egy mély lélektani értelmezése, hogy a két testvérpár, ugyanúgy, mint az előző filmben, ugyanannak a személynek volna a rossz és a jó oldala, és hogy arról szól a film, hogy hogyan szabadul meg a halálvágyó részétől, és hogyan vállalja föl az életet a főhős. Csodálatos a zenéje is a filmnek, azt kell, hogy mondjam, mert minden elemében csodálatos a Wilbur Öngyilkos akar lenni című film. Kaptunk SMS-t. Miért hiba Alíz részéről, hogy mindkettőjüket akarja? A két testvér annyira kötődik egymáshoz, hogy teljesen szükségszerű, hogy ők hárman és a gyerek alkotnak egységet, írja nekünk G. Azzal nincs is baj, hogy Alíz mindkettőjüket akarja, de hát ő ezt titkolja a Wilbur előtt, a Harbour előtt, de a Harbour ezen azért rájön azért. Azért egy idő után ő átlát a szitán, és az igazság, hogy a film az a halálról szól, a kényszerű halálról, meg a vállalt halálról, az elkerülhetetlen halálról, amellyel szembet tudunk nézni, de képtelenek vagyunk, amelyet akarunk akarni, de képtelenek vagyunk elragadni, és amelytől akarunk szabadulni, de ezt legyőzve mégis képesek vagyunk méltósággal átlépni. Igaza van az SMS írónak, hogy a testvéri szeretetről is szól. Főleg olyan mélységben is, szeretetről szól. Hogy osztoznak a szerelmükön. A szerelemről is szól, meg erről a kis zabi gyerekről. És az ő iránta való felelősségről. Nagyon, nagyon sokféle válasz lehet arra, hogy mi menti meg a hősünket, hogy menekül meg a hősünk, és hol menekül meg a hősünk, és nagyon komplexek a válaszok, pont úgy, mint az életben, nem egyszerűek, mint a rossz filmeken, hanem nagyon-nagyon sok komponensből állnak össze a válaszok, és az időben, és a tudat terében is különböző területeket felölelő komplex magyarázatok, azok csak, amelyek képesek Wilbur és Harbour végzetét értelmezni a számunkra. Wilbur, amikor meghalsz, az milyen? Harbour, másnapos vagy, de nem halsz meg. Persze, hogy nem tudom, de mégis milyen? Ezt most hogy érted? Van odafönn valami, valamiféle hatalmas fehér fény. Langyos, mint a lábvíz. Nincs semmi. Csak sötétség és végtelen csönd. Olyan, mint Velszben. Értem. Ennél szomorúbb, megrázóbb és felemelőbb filmet nehéz elképzelni. Gondolkodtam, hogy 9-est adjak, vagy 10-est, de miért is adnék 9-est, ha nem tudom megindokolni, hogy mi hiányzik a filmből a 10-eshez. Nagyon jó film, nálam egy erős 8-as. A Wilbur Öngyilkos akar lenni című film az a dráma maximumát hozza, mindazt, amit egy filmdráma nyújtani tud. Erkölcsileg, érzelmileg. Spirituálisan. Bizony, bizony. És nagyon, egy nagyszerű példázat a szeretetről, meg az emberségről, az önfeláldozásról, arról, hogy az egónkat hogyan rendelhetjük a másik ember életének a szolgálatába. Hogy hogyan rendelhetjük vissza önmagunkban, és hogyan formálhatjuk eszközé önmagunkat. Hú, de nagy film. Úgyhogy ezt nézzétek meg mindenképpen. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, kedves hallgatók. Ilyenek a dánok. Igen, még sokáig, és sok-sok-sok dán filmet szeretnénk látni, és ajánlani a számotokra. Nagyon köszönjük a rengeteg SMS-t, és sajnáljuk, hogy nem tudtuk mindet beolvasni, de itt nekünk Wilburrel és Harburrel kellett elszámolni felétek. Hallgassátok továbbra is a 98.6-os frekvenciát. Holnap is itt leszünk 3-tól 5-ig, úgyhogy számítunk a figyelmetekre. Én Puzsér Robert voltam, Nagypál Szabolcs kollégámnak és barátomnak is köszönöm a részvételt. Minden jót nektek! Sziasztok!